إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس بيغا خامتيني ني ميغي اديو تي والو توحيد تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كتوفيق برمبي عز وجل دال دينيو رمبو نيتي تومبو تي تيربي تومبو يويو ملون ني اي مقدمه مانام اي انتروداكسيون مو نيكون يو ام سولو داخ بوكون نتا المسائل الاربعه التي تضمنتها سوره العصر لولو شارح بي توديوون كو الرساله الاولى رساله بو نجهك بي مودون ñenti tombu yi nga xamni saru maggu reey wowe di suratul asr daf ko lambo lolu moy lañu ñeekona jël bind ci téré bi te ñenti tombu yoyu nekkon ben bi mo nekkon al ilm xam manam xam xam ñaarel ba muy al amal jefe xam xam bi ay al amal bil ilm jefe xam xam bi ñettel bi mo nekkon ad da'watu ilayhi wote jeme ci xam xam bi wote kon gis nga mo nekkon ci ñettelu position wote kañ la ñew mi ngi ñew ginnaw xam xam ak jëfé kon xam moy jitu jëfé dok ci top waye nak malheureusement suñu société tay suñu penc bi ñu bari dañu inverser point yoyu ñu bari da nga leen di fekk ñuy jëfé te xamuñu ak fekk ñu bari ñi ngi julli mais xamuñu lan moy julli bo leen lajoon définition julli xamuñu bo len lajone faratay julli xamuñu ko bo len lajone ponk julli xamuñu ko ñom dal xamuñu ci lulul seug ak sigi ñeca tane ñom ñoy ñi nga xamni sax xam nañ li ñi tari suñ taxawé liñ wara wax suñ segge liñ wara wax suñ sigge ak yu demé nonu ñoo ñi dal ñoo ci tane wallahul musta'an singa alors kana xam mo jitu d'abord jëfé top ci wote nak doga ñew gannaaw lolou nak muñ dal di cey top nak mango gannaaw lolou muñ dal di cey top yoyu borom téré bo xon na la né dafa war ci bép julit mu taxaw ci appliquer ko dundu ko ndax lan sar bo mu limu ëmb sunu borom dafa xibaare né doomu adama yépp doomu adama yépp ñi ngi ci pertangé ñepp perte sunu borom def exception ba mu dess ñi nga xamni dañoo lambo ñenti melokan yoyu kon lolu daf lay wone obligation la ci bepp julit mu taxaw ci tombe yoyé bañ ca jallé ñew nañ ci ar-risala ath-thaniya muy ñaarelu ñaareelu mbëmbëstal bi ci téere bi. Mu nekkoon salaasu masaa'il yajibu ala al muslim taallumuha wal amal biha. Ñetti masala la bi yoon, ñetti point yoo xamante ni nii julit bu ne war na koo jàng xam ko, waaye nag mu jëfe ko appliqué ko. Benn bi moo nekkoon lan? Nga xam ni Allah mooy ki la bind, keneen bindu la ku dul moom. Mooy ki lay wërsëgal, keneen du la wërsëgal ku dul moom. Te nag bàyyiwula ci neen, waaye yónni na yonant, wàccee téere. Gannaaw ba mu la bindee jox la xel. Kon la war mooy nga topp yonant ya bañ leen a moy. Loolu moo nekkoon tomb bu njëkk bi ci ñetti tomb ya. Ñaaleer ba mu ne la xamal ni sa borom kat du gërëm benn yoon ñu koy bokkaale kenn ci jaamu biñ koy jaamu. Du caagan malaaka bu ko jege wala yonant bu mu yónni. Ndax sa borom li mu santaane mooy lan? Ñu jaamu ko jaamu goo xam ni dañ koy kennal ci jaamu gi, maanaam moom dong. Ñetteel ba nekkoon nga xam ni képp ki nga xam ni kennal na yàlla topp yonant bi alayhi salaatu wasalaam dagadul muy dem di méngoog, di dimbalante, di bëgganteeg, maanaam di def muwaalaat ak ña nga xam ni dañoo noonu yàlla noonu yonantam. Loolu moo nekkoon deuxième introduction bi. Foofu tamit indi woon nañ tafasil faram-fàcce ci aju. Ñetteel bi ci ñetteelu introduction bi mu ne moo nekkoon nga xam nag yoon wu jub bi, yoon wu baax bi, yoonu diine lislaam ma ngoog. Yoon la woo xamante ni nii ca la yonant yépp nekkoon. Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ca la nekkoon. Yoon woowu nag ca la mu tabaxaw, ca la mu taxaw, ca lañ ko fondemawee mooy lan? Mooy jaamu yàlla moom dong te sellalal ko diinaam bi te bañ ko bokkaaleeg dara. Loolu la Ibrahim doon woote, loolu la Moussa doon woote, loolu la Isa doon woote, loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon woote. Ca foofu nag ca la daal di wone leeral la, xamal la li nga xamante ni nii mooy digle bi njëkk, digle bi gën a màgg. Ne digle boobu mooy tawxid, maanaam jaamu yàlla moom dong bañ koo bokkaaleeg dara. Foofu nag mu daal di lay définir lan mooy tawxid ma ngoog. Gannaaw loolu it mu won la tere bi gën a rëy, bi gën a garaaw, bàkkaar bi gën a dangereux ma ngoog, ne mooy bokkaale. Bokkaale moomu nag mooy nga jaamu yàlla boole keneen, maanaam xeetu jaamu yi ngay defal sa boroom nga boole ci keneen. Lu mel ni ñaan, ngay ñaan yàlla en même temps di ñaanaale keneen. Wala boog li nga waroon a defal yàlla ci xeetu jaamu, lu mel ni ñaan, nga wëlbati ko defal ko keneen. Dañ cee tudd ñaan rek comme exemple, waaye xeetu jaamu yi bëri na. Xeetu jaamu bu mu ci mën a doon nag boo jël rek defal ko yàlla ak keneen bokkaale nga, boo jël tamit defal ko keneen bàyyi fi yàlla bokkaale nga. Kon gis nga loolu mooy benn tënk, maanaam benn résumé ci li nga xamante ni nii moo romb ci téere bi nga xamante ni nii moom mooy Sharh al Usul al Thalatha. Kon nag alhamdulillah dañuy daal di nag ñëw nag ci li nga xamante ni nii moom mooy développement téere bi, maanaam li téere bi ëmb nag, li tax téere bi jóg. Waaw, li jiitu woon yépp loolu introduction la woon, tamhid la woon ma ngoog. Ay lan la woon? Ay laytaay la woon, loo xam ni dañ koy teg sa kanam ngir préparé la pour nga mën a jote nag ci li nga xamante ni nii moo tax téere bi jóg ma ngoog. Xam ngeen téere bi mi ngi tudd al usul al thalatha, gis nga ko ñetti ciosan yi ñetti principe yi ñetti fondement yi mango gis nga ñetti base yi gis nga ko mango ñett yoyé nga xamanteni ni nak tajibu ma'rifatuha dafa war ci bép julit mu xam ko mango dafa war ci bép julit mu xam ko mom la borom sharih bi dadi tuddé ar-risalatu ar-rabi'ah ñentelu risala bi mango té mom moy madmum hadhihi ar-risala mom moy li téré bi ëmb li tax téré bi jox waaw kon tay buñ la lajone usulu salasa lan moko yëkëti gis nga la ko yëkëti dans sa généralité moy léral lan moy tawhid léral aussi lan moy bokalé surtout nak surtout la ko taxajuk en particulier mom moy lan jangalé jangal bép julit gor ak jigen mak ak ndaw tontu yi nga xamanteni ni war nako tontu su duggé ci bir bammelam gis nga ko ñetti laaj yi ngi koy laaj fofé tontu yam wara tontu ak tontu ya firnde ya ak laaj yoyu bu ci nek lan la ëmb lan la lambo ak seeni tektal en particulier lolu motax téré bi jox mu jangal nit ki ci bir bammelam xam ngeen ne bammel moy waccu way bi ñeuk ci waccu wayu al-akhirah mangok fofé amna fa lu fay xaar nit ki mo xam nak nit ki bammelam suuf la wala bammelam geej la wala bammelam biru njay alli la manam gaynde ak segge waw fune rek amna fa lu ko fay xaar ci ay laaj mango lolé ñu tuddé ko fitnatul qabr sgako mango mu rot ci hadith bo xamni sunu yaay aisha moko solo imam ahmad رحمه الله تعالى جنّي كتي مسندم سنيا عائشة يوننت بنينا فبي تفتنون وعني تسألون لولي نيوتو دي فتنة القبر موي نياتي لاجو يي فتنة غوغي دي سين فتنة غوغي تي بير باميل تي مان ميلا تي مان ميلا نلين دي لاج موي يوننت بي عليه الصلاة والسلام kon gis nga lolé kon ndeké luy xaar aji faatu la ci bir bammelam borom téré bi am xër lol ci lan ci julit bi am yobbal bu mu meuna yobale ci bir bammelam ndax kat ken xamul kañ ngay dé so fekkonté né sa xam nga kañ ngay dé nga préparé wu né na bayyi ba dé dess 3 mois ma préparé wu dem jangi dem def ni mais xamoko kon nak da nga wara préparé wu té chaque jour yaangi gis mak di dé xalé di dé gor di dé jigen di dé sga ko julit di dé yéfer di dé sga ko mako kon nak yow dal préparé wul fo toll nekkal en préparation borom téré bi xër lol kon ndeké ci julit bi am yobbal ndax ñetti laaj yoyu ku ci am tontu gu wër da ngay daldi am chance ak téxé ndax di nga mos ci li nga xamni moy xéweli bammel ku tontu wul xamo loy tontu wo fa tontu wu jup di nga mos ci mbugalum bammel borom téré bi xër lol bango ci yene julit ñi mbugalum bammel bañ leena dab baña dal sen kaw mu yene julit ñi ñu mos ci xéewal yi nekk ci bir bammel xam ngeen ni mbugalum bàmmeel yonent bi alayhi salaatu wa salaam sax daan na ñaan yàlla mu musal ko ci. Kon lu garaaw la, lu rëy la. Mangook, kon borom téere bi jazaahullahu xayra, mangook yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala fay yu yërëm ko moog shaarix bi yëpp. Mangook, kon ñetti tomb yooyee wala boog ñetti cosaan yooyee mooy li ñuy laaj nit ki ci biir bàmmeelam, moom la nag borom téere bi développé ci li des ci téere bi yëpp. Mangook, te xam ngeen ne ñetti laaj yooyu yu am solo la. Lu jëm ci kan mooy sa borom, lu jëm ci lan mooy sa diina, ak lu jëm ci sa yonant. Kon xam nga ni loolu mooy diine islaam. Diine islaam boo ci génnee yàlla, génnee ci yonant bi, génnee ci njàngale islaam, lu ci desati dara dootu ci des. Kon loolu mooy diine islaam. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.